يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة نصاحة زكوانزا مبازو زنزيتوا ونوزيتوا mafundi wanaorekebisha humu ndani ya msikiti kama ni waislamu basi waheshimu aya za Allah subhanahu wa ta'ala waheshimu hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam waheshimu nafasi za msikiti wasibebe dhima na jukumu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala na kama ni wakristo wa nasara basi kadhalika ukristo unaheshimu taratibu na dini za watu wengine. Hii ni nasiha ambayo nimependa nitangulize kabla ya kuingia katika muhadhara wetu huu ambao ni muhadhara insha Allah Taala utakao pambanua mambo mbalimbali yanayohusu saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na taratibu zake. Walillahi alhamdu, tupo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Tabaraka wa Taala, nyumba ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameidhinisha yatajwe yasomwe maneno yake Allah tabaraka wa ta'ala akasema subhanahu wa ta'ala wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada na kwa hakika misikiti yote ni ya Allah tabaraka wa ta'ala hivyo msimuabudu mwingine yoyote kinyume na Allah tabaraka wa ta'ala. Mada ambayo tumepewa ndugu zetu ni mada inayohusu saumu na hukumu zake na taratibu zake na yale yanayoambatana na saumu. Ni jambo ambalo kwamba halifichiki kwa kila Muislam kwamba saumu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wajibun na ni faradhi aliyoifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameifaradhisha faradhi hii katika mwaka wa pili hijiria na akatekeleza agizo hili mtume sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika walitekeleza agizo hili masahaba wa mtume radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hivyo kama ilifaradhishwa mwaka wa pili hijiria, basi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alifariki mwaka wa 11 katika mwezi wa Rabiul Awwal alifunga Ramadhani 9. Amefunga Ramadhani 9. Na kufaradhishwa kwa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hilo limekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an, kadhalika limekuja katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ama katika Qur'an ni kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Baqara, anasema subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Anasema subhanahu wa ta'ala, enyi wale ambao mmeamini, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu saumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo imefaradhishwa saumu hiyo kwa wale waliopita kabla yenu, si wa kwanza umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kufaradhishiwa saumu. Saumu wamefaradhishiwa umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kadhalika saumu ilifaradhishwa kwa wale waliopita kabla ya umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na lengo ambalo limepelekea Allah tabaraka wa taala kututajia katika hii aya kwamba saumu alifaradhisha kwa wale waliopita kabla yetu, ili atutie nguvu sisi umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na atuliwaze kwamba jambo la kukaa na njaa na kuacha vyakula vyetu na kuacha vinywaji vyetu na kuacha kuwaendea wake zetu wa halali, na wanawake kuacha kuwaendea waume zao wa halali, jambo hilo wao si la kwanza kwamba limeshuka kwao, bali kadhalika hilo lilipita kwa wale waliotangulia kabla yao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ambavyo limefaradhishwa hilo la saum kwa wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika saumu. Na bila shaka saumu huleta takwa, kwa sababu saumu inamfanya mtu ajikinge na madhambi na ajiepushe na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili achunge saumu yake. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekemea kwa wale wote ambao kwamba hawatochunga saumu zao kwa kusema maneno machafu au kufanya matendo machafu, basi Allah tabaraka wa taala hana haja kwa mja wake huyo katika kuacha chakula chake, wala hana haja naye huyo katika kuacha kinywaji chake, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith akasema, man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Wa hiyo saumu ya Ramadhan imefaradhishwa kwa madhumuni kama haya ya kuwafikisha watu katika kilele cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haikufaradhishwa milele au miezi sita au miezi mitatu. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia waja wake, ayyaman ma'dudat, ni masiku machache yanayohesabika, imma 29 au wakakamilisha 30, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha, basi yeyote yule ambaye miongoni mwenu atakuwa ni mgonjwa. Faman kana minkum maridha, basi yeyote yule ambaye atakuwa mgonjwa miongoni mwenu, au ala safarin, au akawa yuko safarini akashindwa kufunga Ramadhan kwa maradhi aliyokuwa nayo, akashindwa kufunga Ramadhan kwa safari ambayo yuko nayo ambayo humpa taklif na humpa mashaka, akasema subhanahu wa ta'ala, atakayekuwa mgonjwa au akawa safarini, fa'iddatun min ayyamin ukhar, basi hizo siku ni idadi, ni hisabu ambazo atazidhibiti, ambazo atatakiwa huyo aje azilipe katika masiku yajayo, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Na yote haya ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia wepesi, wala hatutakii mazito, kama alivyosema mwenyewe subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala anakutakieni mepesi, wala Allah tabaraka wa ta'ala hakutakieni yaliyokuwa mazito nanyi, kwa sababu sharia aliyokuja nayo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni sharia ambayo imejaa wepesi, haina uzito, tofauti na sharia za mitume na manabii waliomtangulia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambao walikuwa na sharia nzito, walikuwa na mambo magumu, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ewe Mola wetu usitubebeshe sisi sheria nzito kama ambavyo umewabebesha sharia hizo wale waliopita kabla yetu. Hii ni dalili kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam anautakia wepesi wala hautakii uzito. Hivyo akamruhusu mgonjwa ale, kadhalika akamruhusu msafiri ale, kisha adhibiti hesabu ya zile siku alizokula na aje azilipe baada ya kupita kwa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anawatakia wepesi wala Allah Subhanahu wa Ta'ala hawatakii uzito. Na hili ndilo ambalo amelisema katika Qur'an, wama ja'ala 'alaykum fi ddini min harajin millata abikum Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala hajakutakieni nyinyi katika dini hii kwamba mtapata uzito, min harajin, sio uzito kamili, min harajin, hata baadhi ya uzito. Allah tabaraka wa Ta'ala hautakii umma huu upate hata baadhi ya uzito. Kwa hiyo dini yetu walillahi alhamd aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sharia zake, miongoni mwa sharia zake ni sharia za saum, mgonjwa, msafiri, hawa ambao wanapata mashaka kufunga, Allah tabaraka wa Ta'ala akawaruhusu wale, kwa sababu yuridu Allahu bikumul yusra, Allah anakupendeleeni wepesi wala hataki kwenu nyinyi Allah Subhanahu wa Ta'ala mpate uzito. Na ndio maana kadhalika imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja sahaba akiitwa Uthman ibn Abi al-As. Uthman ibn Abi al-As radiyallahu ta'ala anhu aliyekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kamwambia, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, ninakuomba unipe ruhusa unifanye mimi kuwa ni imamu wa watu wangu huko kwetu. Akaomba ruhusa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amruhusu awe ni imamu wa watu wa kwao. Rasul alayhi salatu wassalam aliyekuja na sharia nyepesi akamwambia Uthman ibn Abi al-As, nenda ukawe imamu wao, waqtadi bi adhafihim, lakin katika hali ya kuwaongoza wao katika sala. Ewe Uthman, chunga hali ya wanyonge wao, chunga hali ya wanyonge wao, waqtadi bi adhafihim, chunga hali ya wanyonge wao. Nini maana yake? Ni kwamba sharia aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sharia ambayo ina wepesi, haina uzito katika nyanja zozote zile. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akatufaradhishia faradhi hii ambayo amewafaradhishia waliopita kabla yetu, na akatuondoshea sisi uzito, walillahi alhamdu wal minna. Na bila shaka kufahamu juu ya mambo yanayohusu saumu yetu ni mambo ambayo kwamba yanatakikana kwa kila Muislamu ayafahamu kabla ya kuliendea jambo la saumu, ayajue yapi ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika saumu, yapi ambayo ameyakokoteza, yapi ambayo ameyatahadharisha, yapi ambayo hupelekea yeye akaharibu saumu yake, na mfano wa mambo kama hayo ambayo wameyataja wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Kadhalika afahamu yale mambo ya sunna na yale mambo ya wajibu ambayo yeye atatakikana ayafanye kabla ya kuliendea jambo la saumu. Katika hayo ambayo wameyataja ulama katika vitabu vyao ni jambo la ambaye anataka kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ahakikishe ya kwamba analala usiku wa kuamkia saumu, analala na nia, analala na nia, kwa sababu yule ambaye hatolala na nia usiku wa kuamkia saumu, basi mtu huyo hatokuwa na saumu. Kwa ushahidi wa hadithi ambayo wameitaja wanawazuoni wetu wa Kiislamu, ameitaja al-Imamu at-Tirmidhi, al-Imamu an-Nasa'i, al-Imamu Ibn Khuzaimah, al-Imamu Ibn Hibban, kutoka kwa mama wa Waislamu Hafsa Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, yeyote yule ambaye hatolala na nia ya saumu, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr, yeyote yule ambaye hatolala na nia ya saumu kabla ya alfajiri, fala siyama lahu, huyo hatokuwa na saumu, huyo hatokuwa na saumu. Kwa hiyo ulama wanasema kwamba saumu yoyote ya wajib, saumu yoyote ya wajib ni lazima anayetaka kufunga saumu hiyo ya wajib alale na nia usiku wa kuamkia hiyo saumu. Saumu ya wajib kama vile saumu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, saumu ya wajib kama vile saumu ya wale watakaolipa deni la mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu ya wajibu kama vile saumu ya nadhiri, saumu ya wajibu kama vile saumu ya kafara. Saumu zote zinazohusu kafara ni saumu za wajibu, hivyo anayetaka kufunga saumu hizo anatakikana kisharia alale na nia kabla ya kuchomoza alfajiri, na kwamba yule ambaye atafunga pasina kulala na nia fala siyama lahu, huyo hatokuwa na saumu, huyo hatokuwa na saumu. Kadhalika sisi tunapoendea huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunatakiwa tulifahamu hili kwamba tunatakikana tuwe na nia na tulale na nia zetu, na nia hizi ambazo zinakusudiwa hapa si zile nia za kutamka maneno kama wanavyofanya baadhi ya watu wakasema kwa kunuizana, nawaitu sawma ghadi an ada fadl ramadan hadhihi sana imana wa ihtisaba liwajhi llahi alkarim. Sio hiyo, sababu hiyo haikusihi wala haikutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wala hakuwafundisha masahaba wake, wala masahaba hawakuwafundisha wanafunzi wao matabiina, wala matabiina hawakuwafundisha wanafunzi wao atba'u tabiina, wala hilo hatukuliona sisi kutoka kwa maimamu wetu waliosoma wakabobea, maimamu wanne wenye madhehebu, mwanazuoni alimamu Shafi'i, wala mwanazuoni alimamu Ahmad bin Hanbali, wala mwanazuoni alimamu Abu Hanifa, wala mwanazuoni alimamu Malik ibn Anas al-Asba'i rahimahumullahu ta'ala. Hawakuyataja hayo wala hawakuyaandika hayo katika vitabu vyao, bali nia, wanasema ulama, mahali pake ni katika moyo. An-niyatu mahalluha al-qalb, nia mahala pake ni moyoni. Watalafudhu biha, na kuitamka nia ghairu mashru'in, si jambo la sharia. Kwa hiyo nia ni wewe tu kwamba una nia yako katika moyo kwamba utaamka na saumu. Kadhalika lile ambalo huthibitisha kwamba wewe ulikuwa na nia, tendo la kuamka saa 8 au saa 10 ukaladaku, hiyo ni dalili ya kwamba wewe una nia ya kufunga, hiyo ni dalili ya kwamba wewe una nia ya kuamka na saumu. Kwa hiyo hii hadithi inawajibisha kwamba mtu anatakiwa anuilie juu ya kufunga Ramadhan, anuilie wakati wa usiku kabla ya kufika alfajiri, na yule ambaye atatia nia ya kufunga wakati wa alfajiri, basi hadithi imemkatalia saumu yake kwa kusema fala siyama lahu, hatokuwa na saumu mtu huyo. Walidaraqutni kadhalika ametaja alimamu Daraqutni hadithi kwamba inasema la siyama, hatokuwa na saumu, liman lam yafridhu min al-layl, kwa yule ambaye hakulala na nia kuanzia usiku. Hana saumu yule ambaye hakulala na nia kuanzia usiku, mtu huyo hana saumu. Kadhalika katika yale ambayo tunayatanabahisha katika hili kwamba nia hii ambayo imefaradhishwa na ni wajibu mtu alale nayo usiku ni kwa zile saumu ambazo ni za wajibu kama tulivyotangulia kusema. Ama saumu zile ambazo si za wajibu, saumu za sunna, saumu za kujitolea, basi hakuna ubaya mtu akanuilia saumu mchana, asubuhi saa 3, saa 2 kabla ya dhuhuri au baada ya dhuhuri, hakuna ubaya, kwa sababu saumu ya sunna haishurutishi jambo hilo. Ushahidi wake ni hadithi aliyohitaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama dhata yawmin, aliingia nyumbani kwangu bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama siku moja, faqala, akasema, hal indakum shay, je mna chochote humu nyumbani? Anamuuliza mke wake Aisha kwamba kuna chochote katika chakula, hal indakum shay, je mna chochote? Fakulna, tukasema sisi, la, hatuna kitu, kwa maana hakuna chakula hapa. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa inni idhan saimun, bas mimi wakati huu insha Allah nitakuwa nimefunga, bas mimi hapa nitakuwa nimefunga. Hii ni dalili ya kwamba ametangaza saum, ametangaza saum wakati wa mchana baada ya kuambiwa ya kuwa hakuna chakula. Na hii ni dalili ambayo wanahitaja ulama kwamba saumu ya sunna haishurutishi mtu alale na nia kuanzia usiku, bali hilo la kushurutisha kulala na nia wakati wa usiku ni lile ambalo linahusu saumu zote zile za wajibu. Haya ni masala ambayo sisi tunapaswa tuyafahamu tukiwa tunauendea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika, katika masaili ambayo yatatupasa sisi tuyafahamu katika mfungo wetu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mambo yote ambayo yanaambatana na masala ya kufuturu. Kufuturu kuna adabu zake, kufuturu kuna sharia zake. Amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala kutoka kwa sahaba Sahal ibn Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, la yazalu an-nasu bi khairin, hawato wachakuwa watu wapo katika khairi, la yazalu an-nasu bi khairin, hawato achakuwa watu wapo katika khairi, ma ajjalu al-fitra, muda wa kuwa watawahi kufungua, muda wa kuwa watawahi wao kufuturu. Kwa hiyo hii hadithi inatufunza adabu, miongoni mwa adabu za kufungua, kwamba inatakikana Muislamu asicheleweshe suala la yeye kufungua, kwa sababu kuchelewesha kufungua ni jambo la shari, ikiwa kuwahi kufungua ni jambo la khairi. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoachakuwa watu wapo katika khairi, muda wa kuwa watawahi kufuturu. Kwa hiyo kumbe kuwahi kufuturu ni jambo la khairi, kwa maana ya kinyume chake mtu akajichelewesha kufuturu ni jambo la shari. Na kufuturu wanakokuzungumza ulama ni kule sisi tunaposema kufungua muadhini. Kufungua muadhini ndio kufuturu, kwa maana cha kwanza utakachokiingiza katika kinywa chako, cha kwanza utakachokiingiza katika kinywa chako kabla ya kuswali salatul magharibi, huku ndiko kufuturu kunakokusudiwa. Ama chakula kitakacholiwa baada ya salatul magharibi jumbani, kile hakiitwi futari, bali kile kinaitwa ni chakula mithili ya chakula cha usiku. Kwa hiyo futari inayokusudiwa kwamba kuwahi kwake kuna kheri ni kule mtu kufungulia muadhini, kama wanavyosema watu, mtu anatakiwa awahi, kwa maana ya asichelewe akasubiri mpaka giza likaingia au nyota zikatoka, kwa kuwa jambo hilo si jambo la kheri. Jambo hilo ni jambo ambalo kwamba linafanywa na Mayahudi, jambo hilo ni jambo ambalo kwamba linafanywa na Rafidha, wao hawafungui mpaka waone nyota zimetoka, giza limeingia. lakini kwa waislamu kufuru kwao tayari kumeshaelekezwa na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadith kuwa bainishia watu muda halali wa wao kuhalalikiwa na kufuturu. Akasema katika hadith alayhi salatu wassalam, idha aqbala al-laylu minha huna wa ajbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shamsu faqad afṭara as-ṣā'im. Idha aqbala al-laylu minha huna, pindi usiku utakapoanza kuingia giza lake kutoka katika upande wa mashariki, wa adbara an-naharu minha huna, na mwangaza wa mchana ukawa unatokomea upande wake wa magharibi, wa gharabati shamsu, na jua likawa limezama, faqad afṭara ṣā'im, huo ndio wakati ambao mfungaji anatakiwa afturu. Huo ndio wakati ambao mfungaji anatakiwa afturu, na bila shaka wakati huu si wakati wa kwamba giza limeshaenea kote na kwamba ni wakati ambao nyota zimeshatoka zote, si kweli, bali kunapatikana changanyiko wa giza la usiku na mng'ao wa kutokomea mchana kuelekea upande wa magharibi na jua likawa limeshazama. Huo ndio wakati wake wa sunna, na atakayefanya hayo bila shaka ametekeleza sunna, na atakayetekeleza sunna huyo ndiye ambaye amefanya jambo la khairi, na atakayefanya jambo la kukhalifu sunna huyo ndiye ambaye kwamba amefanya jambo la shari, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, hawataacha kuwa watu wapo katika khairi muda wa kuwa watawahi kufuturu. Haya ameyasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bali hawa ambao watawahi kufuturu kwa mujibu wa maagizo ya sharia, bila shaka hawa ndio wanaopendeza mno katika waja wa Allah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ametaja al-Imamu Tirmidhi hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Mtume naye amepokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika al-hadithu al-qudusi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, ahabbu ibadi ilayya, wanaopendeza mno kwangu mimi katika waja wangu, wanaopendeza mno kwangu mimi katika waja wangu, a'jaluhum fitra, ni wale ambao watawahi kufuturu, ni wale ambao watawahi kufuturu. Kadhalika katika yale ambayo kwamba yatatupasa kuyafahamu sisi tukiwa tunauendea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kufuturu kuna mambo ya sunna yanatakiwa yapewe kipaumbele katika kufungua kinywa wakati wa kufuturu, na mengine hayatokuwa na nafasi ya kwanza isipokuwa kama mtu atataka kuyapa nafasi ya pili au nafasi ya tatu. Lakini yale ambayo ametuchagulia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika vile vitakavyoingia mwanzoni kabisa katika vinywa vyetu, na vile inavyopendekezwa kwa Muislamu, na vile ambavyo kwamba Muislamu atataka afuate sunna, basi afuturu kwa yale aliyoyataja mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja hadithi waliohitaja wanawazuoni ashabu sunan, kadhalika ameitaja al-Imam Ibn Khuzaimah, kadhalika ameitaja al-Imam Ibn Hibban, kadhalika ameitaja al-Imam al-Hakim, kutoka kwa sahaba Salman Ibn Amir al-Dabbi radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, idha aftara ahadukum, pindi atakapo fungua mmoja wenu saumu yake, falyuftir ala tamrin, basi afungulie kwa tende, falyuftir ala tamrin, basi afungulie kwa tende. Kwa hiyo cha kwanza ambacho amekitaja mtume wetu alayhi salatu wassalam katika adabu za kufungua saumu ya Ramadhan, mtu anatakikana aanze kufungua saumu yake kwa tende, na hasa hasa inapendekezwa tende hiyo iwe ni ile tende ambayo alikuwa akipenda mtume sallallahu alayhi wasallam kuitumia hiyo kabla ya aina nyingine ya tende, ambayo ni tende inayoitwa rutabu. Rutabu ni tende ambayo kwamba haipo katika ubichi wala haipo katika kuiva sana, iko kati na kati, mithili ya tosa katika matunda. Kwa hiyo tende hiyo ndio ambayo kwamba inapewa kipaumbele kabla ya aina nyingine ya tende. Kwa hiyo yule ambaye kwamba atakuwa na uwezo wa kuipatikanisha aina hiyo ya tende katika mwezi wake huu mtukufu wa Ramadhan, basi atakuwa amefanya jambo la kheri. Yule ambaye kwamba atakuwa hana uwezo wa kuipata au haipatikani kiurahisi zaidi ya tende hizi za kawaida ambazo tumezizoea, basi tende hiyo nayo itakuwa imefaa. Hii ni aina ya kwanza ya kile ambacho amekiruhusu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfungaji anayetaka kufungulia muadhini atumie kitu hiki badala ya kutumia vitu vingine. Wajibu wa Muislam ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anapendeza zaidi akafuata mambo ya sunna ambayo hayakuwa ni wajibu kwake, lakini kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna malipo makubwa. Badala ya kufungulia kwa kachori au badala ya kufungulia kwa matunda mithili ya machungwa au matango au kadha, inatakikana Muislamu afungulie kwa vile ambavyo amevitaja mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Cha kwanza ni tende kwa haya ambayo tumeyazungumza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa illa miyajid, kama hakupata tende, hana uwezo wa kupata tende au hana pesa ya kununua tende, fa illa miyajid, asipopata tende, falyuftir ala ma'in, basi afungulie kwa maji, basi afungulie kwa maji. Kwa hiyo maji yamepewa nafasi ya pili kabla ya matunda, kabla ya vyakula, kabla ya kachori, kabla ya bajia na mengineyo. Nafasi ya pili ambayo ameipa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vile vya kufungulia, ameipa nafasi hiyo kwa maji. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu tahurun, kwani hakika maji ni tahara, yanataharisha tumbo lake huyu mfungaji. Wakati huo maji yatakuwa ni tahara ya kumtaharisha huyu mfungaji juu ya tumbo lake ambalo lilibaki tupu masaa ambayo alikuwa katika saumu. Hadithi hii kama mlivyosikia ameitaja al-Imamu an-Nasa'i, al-Imamu Tirmidhi, al-Imamu Abu Dawud, al-Imamu Ibn Majah, hawa ni ahlu sunan. Kadhalika ameitaja al-Imamu Ibn Khuzaima, kadhalika ameitaja al-Imamu Ibn Hibban, kadhalika ameitaja al-Imamu al-Hakim rahmatullahi ta'ala alayhima.